Na trójkowym zegarze właśnie, o właśnie, wybiła czwarta. Dzień dobry. Jestem pewien, że Państwo nie rozpoznali tego zespołu, a powiem tak, zespół istnieje od 1981 roku. Być może ktoś z Państwa spotkał się z taką nazwą The Blue Aeroplanes, ale jeśli nie, no to powiem, trzech panów z Bristolu przez te wszystkie lata, od 1984, bo wtedy pierwsza płyta została wydana, wydała paręnaście albumów. Być może, tak jak powiedziałem, być może kiedyś do naszych uszu dotarła ta nazwa, ale chyba nie została zbyt specjalnie odnotowana. A w każdym razie odnotowuję nowy album zespołu The Blue Aeroplanes. Nazywa się Welcome Stranger i właśnie się pojawił. Wszystkie utwory w dzisiejszej audycji mają znaczek 2017, poza jednym, który 3,5 minuty temu zaproponowała Baszka Marcinik, bo usłyszałem w tej zapowiedzi kawałek Asafa i pomyślałem, no, z największą możliwą przyjemnością. like a wound. I scratch so I can bleed. Regurgitate my words. I write so I can feed. And death grows like a tree that's planted in my chest. Its roots are at my feet. I walk so it won't rest. Wielką przyjemnością, jak zawsze, z Asafem Avidanem. Ostatni album, całkiem niedawno wydany, przypominam, z nagraniami akustycznymi, a w zasadzie z nagraniami solowymi, tak powinienem powiedzieć. Wszystko w dwóch rękach i dwóch nogach, no i gardle i płucach Asafa Avidana. Utwory, które już wcześniej słyszeliśmy, ale album robiący spore wrażenie. 17 lat. 17 lat temu po raz ostatni usłyszeliśmy nowe nagranie Slow Dive. Dziś słyszymy zupełnie nowe po raz pierwszy. We'll be right back. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź dużego albumu i że ten album będzie całkiem szybko. Chociaż jeżeli trzeba było czekać 17 lat, to czy pół roku zrobi różnicę? Nie sądzę. Jeżeli chodzi o Asafa, pani Dagny napisała: Asaf, i jakoś tak zerknęłam za okno, czy nie robi się powoli jasno i ciepło? Otóż potwierdzam, robi się. Z każdym dniem coraz bliżej, a informacje o tym, co za oknem, na Myśliwieckiej zero, z delikatnym plusem i delikatna mrzawka. No to przy tych minus nastu, które były przed chwilą, jest lepiej, prawda? Z każdym dniem lepiej. 16 minut po godzinie 4 to może czas najwyższy, żeby się przywitać i żeby się przedstawić. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy już niecałe 2 godziny na muzykę z 2017 roku i już teraz będzie bez żadnych najmniejszych wyjątków i zaczynamy. Tę część od albumu, który zapowiadam od paru tygodni, może nawet od paru miesięcy. I cały czas pytam, o co chodzi z tym językiem polskim? Steven Drost postanowił sięgnąć do swoich polskich korzeni i nie pojawia się żadne polskie słowo na całym albumie. Może nie przesłuchałem go dokładnie, wsłuchując się w każde słowo, ale wydaje mi się, że to tylko taki pomysł, by tytuły były po prostu trochę dziwniejsze. Nowy album The Flaming Lips zaczyna się od utworu tytułowego Oczy Młody, którego posłuchaliśmy przed chwilą, niecałe 3 minuty i nie pada tam ani jedne polskie słowo, w ogóle żadne słowo tam nie pada. A w samym środku jest kilka utworów takich, które chciałbym, żeby przeszły do naszej pamięci, żeby tam zostały. Pośród nich między innymi ten. Sunrise, wschód słońca. No, chwilę poczekamy jeszcze na niego, ale myślę, że zabrzmiało trochę w stylu starego, dobrego Flaming Lips z nienadmierną ilością udziwnień i myślę, że przyjemnie. Słuchaj się tego albumu od początku do końca, ale tak jak powiedziałem, parę takich miejsc, gdzie serce bije mocniej, gdzie mam nadzieję dźwięki zostaną z nami na dłużej. To może i skoro już tak wszystko, ze wszystkim jestem spóźniony, to może adresy podam, bo część już działa i na przykład SMS-owo pozdrawiają kozy, piszą, że mają dużo sianka. A napisał pan Andrzej, lat 51. Mogę dalej spać. Tak? A mikrokosmos będzie mój. Nagrywanie na kasetę magnetofonową uruchomione. Za 45 minut mój budzik i tak zadziała, by zmienić stronę kasety. Panie Andrzeju, z moich doświadczeń sprzed nastu, a może i zdecydowanie więcej lat, to ja opracowałem taką technikę, że oprócz kasety 90 można było kupić kasetę 30 albo 45, już nie pamiętam teraz dokładnie, może 60 to była. Część taśmy z tej mniejszej kasety doklejało się do większej kasety, dzięki temu jedna strona kasety miała minut 60. Więc może pan rzadziej ustawiać budzik w takiej sytuacji, po prostu. A na jednej kasecie mieści się cała audycja. To tak przy okazji. 26 minut po godzinie czwartej. Zaczynamy delikatnie, a potem chyba będzie zaskoczenie o tej porze. Thank you. as if it will let me live if I'm just free. But the clouds of death would simply draw away. Things that the living tell the not dead. If you only heard the musty sound in my head. If you only heard them on this bed. What's on your mind? What's on your tongue? Of Salvation. Szwedzki zespół wydaje 7 album, 10 utworów, 72 minuty po sam brzeg, wypełniona płyta kompaktowa. In the Passing Light of Day. To był drugi utwór z tego albumu. Dalej jest podobnie. Jeżeli komuś przypada do gustu taka muzyka, to polecam się bardzo. Widzę, że państwo temat kaset poruszył mocno. Ktoś napisał. Można było po prostu nabyć C120. Ale to było wyzwanie dla portfela w czasach kasetowych. Przyznaję, nawet nie wiedziałem, że były takie kasety 120-minutowe. Dziś też może to być wyzwanie dla portfela z racji małej popularności tego źródła dźwięku, ale podobno zwiększa się zapotrzebowanie na kaseciaki i kasety trochę wracają do łask, ale myślę, że to nie, to się nie uda. Jeżeli ktoś kupi sobie dziś kasetę jakąś bardzo, bardzo rzadką, nową, to za 10 lat nie wiem, czy będzie chciał, czy będzie mógł ją odsłuchać, czy to będzie wiecznie zapakowane pudełko i nigdy nie otwierane. Dobrze, moglibyśmy pójść teraz tą ścieżką mocniejszego grania, ale wrócę do tej muzyki mniej więcej za pół godziny, bo jest nowy album Sepultury, ale myślę, że ten pomysł z głosem, który teraz się pojawi, to będzie jakieś nawiązanie. Iggy Pop. Nowe nagranie nosi tytuł Gold. To część ścieżki dźwiękowej do filmu o tym samym tytule. Mam nadzieję, że jest więcej, bo Iggy w każdej postaci chyba jest przez nas lubiany, a po ostatniej płycie myślę szczególnie wrócił do łask. Dobrze, jedziemy dalej. Album, który nazywa się Gentlewoman Ruby Man. Jak patrzę na okładkę, myślę sobie, będą lata 70., końcówka lat 60., bo ona i on w takim mocno hipisowskim stylu. A jak jest w środku? Posłuchajmy. On your island, there's no weather warning, there's no sudden showers, there's no certain power. No. All I wanted was to carry you for aching, and how I told you. Things I saw breaking, how I chased the glory, how I wanted Już mówię, kto jest odpowiedzialny za te nagrania. Zacznę od niego. Matthew E. White, 82 rocznik, założyciel Space Bob Records. Człowiek, który współpracował między innymi na scenie z Justinem Vernonem, Sharon Van Etten czy Mountain Goats, Foxy Gen tak samo. I to Amerykanin i Brytyjka, urodzona w 1994 roku. Flo Morrissey. Jak się ma na nazwisko Morrissey, no to ma się trochę łatwiej w świecie muzycznym, chociaż każdy potem mówi, ale jak to? To nie ma żadnego związku, to dałem się nabrać. Ale to nic. Płyta jest bardzo ładna i polecam ją trochę, choć niewiele czasu na nią znajdę dziś, no bo już zaczęło się wydawanie płyt w 2017 roku, ale znajdę miejsce na jedno bardzo charakterystyczne jeszcze nagranie. Go in. Czyli okładka dobrze zwiastuje to, co w środku, i te okulary Lennonki, i te długie włosy, i zarówno u niej, jak u niego. Gdzieś hipisowskie tematy przewijają się przez cały album, choć nie są to tematy bardzo rockowe, w tym takim bardziej klasycznym podejściu. Sylva Strain to kolejna nazwa, która pojawi się dzisiaj po raz pierwszy. Kilkunasto, no nie chcę liczyć teraz, no dobra, policzę 2, 4, 6, 8, 9 osób, no dobrze, 9-osobowy zespół z Londynu, zespół, który składa się z w dużej mierze osób przyjezdnych, bo i różne kolory skóry, i różne nazwiska, od Da Silva po Kircher i Crozier, i francuskojęzyczne nazwiska też się pojawiają wśród artystów, którzy w tym zespole występują. Chyba pierwsza płyta, jaką mają na koncie, zresztą 2 lata temu zaledwie powstali. Trochę soulu, trochę funku, trochę reggae, a to w nazwach, a w muzyce brzmi to tak. Thank you. This mine heart has found the sign that chose a love this world has given. It takes a child to know what's pure, to taste what's good, to live secure. Słychać i trochę Hiszpanii i trochę Afryki w tej muzyce, myślę, że imigrantów po prostu mieszkających w Londynie. Silva Strain, proszę zapamiętać tę nazwę, jeżeli mają państwo problemy z zapamiętywaniem o tej porze, wcale bym się nie zdziwił, to zapraszam na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Tam pojawiają się, przypomniałem sobie i nadrobiłem przed chwilą zaległości, tam pojawiają się te wszystkie, pojawiają się odnośniki do stron, na których informacje o artystach, którzy pojawiają się po raz pierwszy w Mikrokosmosie, bądź jest duże prawdopodobieństwo, że słyszą państwo o nich po raz pierwszy. Do Igiego Popa nie wrzucam informacji, gdzie go znaleźć, bo państwo wiedzą, jak go znaleźć. The Silver Strain, a The Regrets to następna nazwa i album, który naprawdę bardzo mi się spodobał. You're talking to me like a child. Hey, I got news, I'm not a little girl. And no, I won't give you a little twirl. You're talking to me like I'm sad. Hey, I got news, I'm not doing too bad. Even though sometimes I might get real mad. You're talking to me like a child. You're talking to me like I'm dumb. Well, I've got news, I've got a lot to say. There's nothing you can do to take that away. You're talking to me like I'm hurt. Well, at least I'm not 6 feet in the dirt. And I'll still kick your ass even in my skirt. You're talking to me like a child. You're talking to me like a bitch. Do you ever hear the way that you speak? Don't have to be so mean just 'cause you're weak. I'm like nobody else, so you can just go fuck yourself. I do a lot of stupid stuff, but don't act like you're so tough. Zespół, który kontynuuje fantastyczną tradycję kobiecych zespołów. Trzy dziewczyny z przodu i perkusista. Jeszcze oprócz tego pochodzą z Kalifornii, nazywają się The Regrets. To tak samo jak The Shangri-Las, tak samo jak The Ronettes, tak samo jak polskie Alibabki. I od 4 minut prawie zastanawiam się, jak przetłumaczyć na język polski regrets, czyli dziewczyny, które żałują. Ale jak to powiedzieć jednym słowem? I albo żal, albo ubolewanie, albo skrucha. Regret. To może skruszonki. Pam, param, param, param, pam, pararam, param. I've got pimples on my face and grease in my hair and prickly legs. Go ahead and stare. An ass full of stretch marks and little boobs. An ice full belly that's filled with food. Sometimes I'm pretty and sometimes I'm not. So let's take a listen at me with your best shot. I don't exercise and I don't read books, so if you wanna criticize me, go ahead and take a look. Hey, I'm not being bossy, I'm just saying how I feel it. I'm not a bitch for stating what is real. Sometimes I'm girly and sometimes I'm not. So let's take a listen at me with your best shot. I bleed once a month and sometimes when I shave. No jak pięknie, właśnie.